प्रवृत्ति प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति जन्म होता है और कारण कार्य विभागात अविभागात, कारण कार्य उसमें विभाग होता है और अविभाग, विभाग सृष्टि अवस्था में, अविभाग प्रलय अवस्था में हो जाता है। वैश्य रूपये से विचित्र से सृष्टि है। टीका में आगे एवं अविभाग प्रातिलोम्येन प्रलयो दृश्यते घटस्य मृत्तिकायां लयः तस्या क्षितो क्षितेर अप्सु अपां तेजसी इति। यहाँ तक देखे थे प्रलय अवस्था में अविभाग अर्थात प्रातिलोम्येन विपरीत क्रम से प्रलय दृश्यते घट का मृत्तिका में लय और तस्या मृत्तिकायाः क्षितो पृथ्वी में लय हो जाएगा और क्षितेर अप्सु जल में अपां तेजसी इस प्रकार की लय क्रम। एतो विभागा विभागो वैश्वरूप्यस्य विचित्रस्य भावजातस्य दृश्यमानो पृथक पक्षीकृतौ क्वचित कारणे विश्रांतौ विभागत्वाद् अविभागत्वाच्च मृदि घट विभागा विभागवत इत्यर्थ। एतो विभागा विभागो वैश्वरूप्यस्य, वैश्वरूप्यस्य उसका अर्थ कहते हैं विचित्रस्य, भाव जातस्य जातस्य समूहस्य जितने सारे कार्य वर्ग है, कार्य वर्ग का विभाग और अभिभाग ये दृश्यमानो दिखता है। इसको अभी पक्ष बना करके पक्षीकृतो क्वचित कारणे विश्रांतो, ये कहीं जाकर के विभाग अभिभाग जिसका होता है उसका कोई ना कोई कारण होना पड़ेगा, उस कारण से वो विभाग हो जाएगा, सृष्टि हो जाएगा, फिर उस कारण में लय हो जाएगा। तो क्वचित कारण है विश्रांतो विभाग विभागत्वात् अविभागत्वाच्च दृष्टांत देते हैं मृदि घट विभागा विभागवत, मृद में जैसे घट का विभाग, विभाग अर्थात सृष्टि, मृद से सृष्टि हो जाता है और उसी में लय हो जाता है। तो इसी प्रकार के सांख्य लोग कहते हैं तो यही जो विभाग विभाग अविभाग का जो विश्राम स्थान है वही प्रधान है, वही जगत कारण है, इसी प्रकार के कहते हैं। तो सिद्धांत यति, यहाँ तक सांख्य पक्ष होने से आगे सिद्धांत कहते हैं भाष्य में तत्र वदामः, सिद्धांत कहता है कि इस विषय में हम कहते हैं। टीका में विकल्प करके सिद्धांति उत्तर देता है किम अनुमानेर अचेतन प्रकृतिकत्वं जगतः साध्यते, अनुमानेन जगतः अचेतन प्रकृतिकत्वं, बहुव्रीहि है अर्थात अचेतनम प्रकृतिर यस्य कस्य जगतः। तो अचेतन प्रकृतिकत्व इतने ही साधन करते हैं अथवा स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिकत्व, इसमें अंतर आ गया, ये स्वतंत्र है। आद्य अगर अचेतन प्रकृतिकत्व जगत कहेंगे, सिद्धांत कहेगा सिद्ध साधनता, क्योंकि जगत का प्रकृति सिद्धांति मत में कहेगा माया है, माया जगत का परिणामिक उपादान होने से। तो कहते अस्माभिर अनादि त्रिगुण माया अंगीकारात, अचेतन है तो हम भी कहते हैं अचेतन प्रकृति कहेंगे तो माया प्रकृति हो जाएगी। और द्वितीय द्वितीय पक्ष था स्वतंत्र अचेतन प्रकृति, तो द्वितीय घटादि दृष्टांते साध्या प्रसिद्धि, जो पूर्व पक्ष ऊपर में दिया था विभाग अविभागत्वाच मृदि घट विभाग अविभागवत, ये जो घट विभाग अविभाग मृद में, तो यहाँ मृद कारण हुआ किंतु ये स्वतंत्र चेतन प्रकृति नहीं हुआ, मृद प्रकृति है किंतु स्वतंत्र केवल मृद घट रूप बन जाएगा, फिर और प्रलय हो जाएगा स्वतंत्र कुलाल के बिना, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि द्वितीय अर्थात स्वतंत्र अचेतन प्रकृति तत्व कहेंगे, स्वतंत्र कोई अचेतन प्रकृति बने तो घट मृद के विषय में ये नहीं घटेगा, वहां स्वतंत्र मृद घट नहीं बन जाएगा। साध्य अप्रसिद्धिर, साध्य की प्रसिद्धि नहीं होगी। भाष्य में यदि दृष्टांत बले नैवे तन निरूप्येत, अगर दृष्टांत बले न एतन निरूप्येत अर्थात तो कारण एक है अचेतन कारण, अगर करेंगे तो न चेतनम लोके, अचेतनम लोक में चेतन अनधिष्ठितम स्वतंत्रम किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थान विकारान विरचयद दृष्टम, न कारणवे दृष्टम के साथ न दृष्टम लोके अचेतनम, और किस प्रकार के कहते हैं चेतन अनधिष्ठितम, मृद घट रूप हो जाता है किंतु कुलाल अधिष्ठित होकर के, किंतु अचेतन चेतन अनधिष्ठित होकर के, चेतन अनधिष्ठित ये हो गया स्वतंत्रम। स्वतंत्रम किंचित कुछ भी पदार्थ स्वतंत्र होकर के, स्वतंत्र था चेतन अनधिष्ठित होकर के विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थान विकारान। विकार जो कि पुरुषार्थ का निर्वर्तन, निर्वर्तन संपादन, पुरुषार्थ पुरुष का प्रयोजन का संपादन करेगा कोई विशिष्ट पुरुष, मतलब पुरुष का जो प्रयोजन है कोई विशिष्ट प्रयोजन, जल आहरण के लिए घट और शरीर आच्छादन के लिए पट, इस प्रकार के सब विशिष्ट प्रयोजन, पुरुषार्थ पुरुष प्रयोजन निर्वर्तन संपादन संपादन समर्थ, ऐसा कोई विकार विरचयद वाक्य का आरंभ में था न अचेतनम न दृष्टम, इस प्रकार की नहीं दिखता है। अर्थात तो अचेतन प्रकृति चेतन से अधिष्ठित नहीं हो करके कोई प्रयोजन उपयोगी पदार्थ रूप से बन जाएगा, ऐसे लोक में नहीं दिखता है। टीका में स्वतंत्रम अचेतनम प्रकृतिरिति एतद् दृष्टांत बलेन तदा निरूप्येत यदि दृष्टांत क्वचित स्यात्। तो स्वतंत्रम अचेतनम प्रकृति ही, जैसे कहते हैं वो लोग सांख्य प्रधान को कहते हैं स्वतंत्र है अचेतन प्रकृति, इसको अगर आप अनुमान से सिद्ध करेंगे, अनुमान से सिद्ध करने के लिए आपको दृष्टांत देना पड़ेगा। तो दृष्टांत बलेन यदि निरूप्यते तदा तदा निरूप्येत यदि दृष्टांत क्वचित स्यात् न तो दृष्ट क्वचित इति अन्वय, अर्थात कोई इस प्रकार दृष्टांत नहीं दिखता है। भाष्य में दिया ना न अचेतनम, अंतिम में दिया है पंक्ति का विरचय दृष्टम, अर्थात इस प्रकार के दृष्टांत नहीं दिखता है। तो भाष्य में जो कहा चेतन अनधिष्ठितम स्वतंत्रम किंचित, स्वतंत्रम शब्द का अर्थ कहते हैं टीका में स्वतंत्र पदार्थम आह, ये स्वतंत्र का क्या अर्थ है भाष्य में उसको कह दिया, स्वतंत्र का पूर्व में दे दिया चेतन अनधिष्ठितम, ये हो गया स्वतंत्र, अर्थात व्याख्यान पूर्व में आ गया व्याख्येय बाद में हुआ। टीका में परकीयस्य साध्यस्य अप्रसिद्धिम उक्त्वा, परकीय साध्य साध्य था कि अचेतनम प्रकृति का, अचेतन प्रकृति होगा ये मूल में, मतलब टीका में दिया था आगे तथेति प्रतीक आगे जो सांख्य कारिका के बाद दिया था, तथा ही क्षित्यादीनाम भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति परिमितत्वात्, इसी प्रकार आगे समन्वयत्वात् और शक्तितः प्रवृत्ति से एक ही दिया था परिमितत्वात् घटवत्, इसी प्रकार के अर्थात इसी अनुमान को दे करके सिद्धांत कह देता है परकीयस्य साध्यस्य अप्रसिद्धिम उक्त्वा, परकीय साध्य था कि कारणम अव्यक्तम अस्थि, इस प्रकार के उसका साध्य था कह करके सत प्रतिपक्षम वक्तुम, ये तो साध्य अप्रसिद्ध कह दिया आगे सत प्रतिपक्ष, साध्य अप्रसिद्ध होने से क्या हानि होगा, साध्य प्रसिद्ध नहीं है हमको हानि क्या होगा, जैसे बंध्या पुत्र हम उसको अनुमान से सिद्ध कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पक्ष नहीं हमको व्याप्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि साध्य अगर प्रसिद्ध नहीं है तो उसका व्याप्ति ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो कहेंगे हम केवल व्यतिरेक ही करेंगे, तो केवल व्यतिरेक करने से साध्याभाव आपको प्रसिद्ध होना चाहिए, अगर साध्य प्रसिद्ध नहीं है तो आप साध्याभाव बंध्या पुत्र अभाव ये भी नहीं कह पाएंगे। परकीयस्य साध्यस्य अप्रसिद्धिम उक्त्वा अभि सत्प्रतिपक्षम वक्तुम यद विचित्र रचनात्मकम कार्यम तत् चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकम इति व्याप्तिम आह। यद विचित्र रचनात्मकम कार्यम, वो चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकम, पूर्व पक्ष क्या कहा था चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकम, तो सिद्धांत उसका विपरीत साध्य कह देगा ये सत प्रतिपक्ष हो जाएगा, चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकम, अचेतन तो प्रकृति है किंतु अचेतन चेतन से अधिष्ठित होगा इति व्याप्ति में आह, ये व्याप्ति हुआ तो सत प्रतिपक्ष हो जाएगा। भाष्य में गेह प्रासाद शयनासन विहार भूम्यादयो ही लोके प्रज्ञावद्भिः शिल्पिभिः यथा कालम् सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्या रचिता दृश्यन्ते। गेह गेह गृह प्रासाद बड़ा घर है तो शयन शयन अर्थात जो खटिया आसन बैठने के लिए और आगे विहार भूमि विहार जो घूमने वाला भूमि भूम्यादय ही लोके प्रज्ञावद भी ही शिल्पी भी अर्थात बुद्धिमान शिल्पियों के द्वारा यथा कालम सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्या यथा कालम सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्या। और नहीं तो गर्मी का दिन में कहेंगे बढ़िया स्वेटर पहनेगा, ये यथा कालम सुख दुख प्राप्ति परिहार नहीं, इसलिए कहते हैं यथा कालम सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्या रचिता दृश्यन्ते। रचिता दृश्यन्ते जो भूम्यादय ये सब प्रज्ञा वाला अर्थात बुद्धिमान शिल्पियों के द्वारा रचित ऐसे देखे जाते हैं। टीका में इदं जगत चेतनाधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकं कार्यत्वात् गेहवत् इति प्रयोग। तो इदं जगत ये भी चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृति से बनेगा। तो चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृति वेदांती मत में कौन बन जाएगा? जगत का प्रकृति ही हुआ ना, चेतन अधिष्ठित अचेतन माया। तो कहा था तो अस्मा भी अनादि त्रिगुण माया अंगीकार कहा था। अचेतन प्रकृति कम कार्यत्वात् गेहवत् घर मतलब गृह में जैसे कार्यत्व रहा और चेतन अधिष्ठित ये शिल्पी अधिष्ठित अचेतन ये अर्थात पाषाण काष्ठ इत्यादि से इति प्रयोग। विपक्षी अर्थात इस प्रकार के अगर चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृति का नहीं मानेंगे तो कहते हैं विपक्षी विचित्र रचना अनुपपत्ति रूपम सूत्रोक्तं बाधक तर्कम वक्तुम जगतो वैचित्र्यम आह। सूत्र में कहा था रचना अनुपपत्तेश्च, तो ये विचित्र रचना अनुपपत्ति अगर चेतना चेतन कोई अधिष्ठाता नहीं रहेगा जगत का ये विचित्र रचना ये संभव नहीं हो पाएगा। सूत्रोक्तम सूत्रे उक्तम बाधक तर्कम रचना अनुपपत्ति अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण है ये हो नहीं पाएगा अगर चेतन से अधिष्ठित नहीं होगा। तो वक्तुम कहने के लिए जगतो वैचित्र्यम आह भाष्य में तथा इदं जगत अखिलं पृथिव्यादि नाना कर्म फलोपभोग योग्यम बाह्यम। ये जगत अखिलं उसको बाह्यम और आध्यात्मिक दो भाग करते हैं। बाह्यम क्या है कहते हैं पृथिव्यादि अखिलम जगत पृथिव्यादि नाना कर्म फल उपभोग योग्यम सारे कर्म फल का इसको बाह्यम कहा गया। बाह्यम टीका में कह दिया बाह्यम पृथिव्यादि भोग्यम तो बाह्य पदार्थ ही भोग का विषय बनेंगे। आगे भाष्य में आध्यात्मिकं च शरीरादि नाना जाति अन्वितम प्रतिनियत अवयव विन्यासम अनेक कर्म फल अनुभव अधिष्ठानम दृश्यमानम। यहां तक देखेंगे दृश्यमानम तक आध्यात्मिक बाह्य तो हो गया पृथ्वी आदि जो विषय आध्यात्मिक हो गया शरीर आदि जो भोगायतनम कहते हैं। नाना जाति अन्वितम नाना जाति अर्थात अन्य अन्य जाति सब ये मनुष्य पशु पक्षी ये सब नाना जाति हो जाएंगे। प्रतिनियत अवयव विन्यासम प्रतिनियतम अवयव विन्यासम ये सु गौ का जैसे अवयव विन्यास रहेगा मनुष्य का ऐसे नहीं होगा अलग अलग सब हो जाएगा। प्रतिनियत टीका में उसको कहते हैं आध्यात्मिकम शरीरादि च भोगाधिष्ठानम इति विभाग। बाह्य हो गया पृथ्वी आदि भोग्यम विषय और आध्यात्मिक हो गया शरीर जो कि भोग का अधिष्ठान है। प्रतिनियत क्या है आगे टीका में कहते हैं प्रतिनियत असाधारणो अवयवानां विन्यासो रचना यस्य तदित्यर्थ। अवयव का विन्यास रचना ये सब अलग अलग है प्राणियों का। अच्छा आगे भाष्य में जाति अन्वितम नाना जाति अन्वितम प्रतिनियत अवयव विन्यासम अनेक कर्म फल अनुभव अधिष्ठानम। अनेक कर्म फल सभीयों का कर्म फल अलग होता है कर्म फल का अनुभव का अधिष्ठान इसलिए इसको शरीर को भोगायतनम कहते हैं, भोग का अधिष्ठान दृश्यमानम दिखता है। प्रज्ञावद भी संभावित तमे ही शिल्पी भीर मनसा अभी आलोचयितुम अशक्यम सत प्रथम अचेतनम प्रधानम रचयित। ये जो जगत हो गया उसमें बाह्य और आभ्यंतर दो अलग अलग हो गया और सभी में अवयव विन्यास भी अलग अलग हो गया शरीर में और बाह्य भी पृथ्वी आदि नाना प्रकार हो गया। ये प्रज्ञावध भी बुद्धिमान के द्वारा और प्रज्ञावध कितने कहते संभावित तमय ही हम सबसे श्रेष्ठ जो प्रज्ञावान चिंतन कर पाएंगे तो संभावित तमय ही प्रज्ञावध भी कौन है वो शिल्पी भी अर्थात शिल्पी जो कि सबसे अधिक प्रज्ञा वाला है और संभावित तम सबसे अधिक मतलब श्रेष्ठ है उसके द्वारा भी ये जो जगत का वैचित्र है मनसा अपि आलोचयितुम अशक्यम सत ये जगत कथम अचेतनम प्रधानम रचयित। ये अचेतन प्रधान कैसे रचना कर देगा जबकि सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान शिल्पी भी इसको मन से चिंता भी नहीं कर पाएगा तो बना देगा कैसे प्रधान। ये सिद्धांति कहता है टीका में इत्थं विचित्रं जगत चेतन अनधिष्ठिता जड़ प्रकृति ही कथम रचयेत। चेतन के द्वारा अनधिष्ठित जड़ है प्रकृति ऐसे सांख्य कहता है जो जड़ प्रकृति प्रधान को कथम रचयेत। कथम का अर्थ आक्षेप में न कथंचित न कथम अपि इत्यर्थः यह चेतना अनधिष्ठितम अचेतनम तन न कार्यकारी इति व्याप्तिम उक्त तर्क मूल भूताम आह। सिद्धांति कहता है यत चेतन अनधिष्ठितम अचेतनम ऐसा जो होगा ये कौन क्या हो जाए कौन हो जाएगा चेतन अनधिष्ठित अचेतन माया चेतन अनधिष्ठित नहीं है प्रधान जो सांख्यों का वो चेतन अनधिष्ठित अचेतन। सिद्धांत कहता है कि जो चेतन अनधिष्ठितम अचेतनम अर्थात प्रधानम तन न कार्यकारी वो अर्थात जगत जगत रचना नहीं कर पाएगा न कार्यकारी कार्यम कर्तुम शीलम इति कार्यकारी तो वो कार्यकारी नहीं होगा कार्य नहीं कर पाएगा इति व्याप्तिम यह चेतन अनधिष्ठितम अनधिष्ठितम अचेतनम तन न कार्यकारी ये व्याप्ति हो गया। ये व्याप्तिम उक्त तर्क मूलभूतम ये व्याप्ति उस तर्क मूलभूतम आह व्याप्तिम उक्त तर्क मूलभूतम आह। तर्क सिद्धांति भाष्य में दिया था कि ये जो विचित्र रचना है जगत ये तो प्रज्ञावद शिल्पी के द्वारा भी मन से भी चिंतन नहीं किया जा सकता है इसको प्रधान कैसा बना देगा। ये जो तर्क दिया था उसके लिए व्याप्ति हो गया जो टीका में दिया यह चेतन अनधिष्ठितम अचेतनम तो न कार्यकारी इति व्याप्ति ये उक्त तर्क मूलभूत तर्क जो भाष्य में दिया गया था कुशली शिल्पी भी मन से इसको चिंता नहीं कर पाएगा तो प्रधान अचेतन कहाँ बना देगा ये तर्क था। तर्क के लिए व्याप्ति टीका में दे दिया। अभी कहते हैं कि व्याप्ति मूलभूता है वो तर्क का तर्क मूलभूता तर्कस्य मूलभूत ये व्याप्ति है इसको भाष्य में आगे दिखाते हैं। लोष्ट पाषाणादिशु अदृष्टत्वात् लोष्ट पाषाण ये अचेतन है अगर वो किसी चेतन के द्वारा अधिष्ठित नहीं होगा लोष्ट पाषाण अपने आप कुछ बन जाएगा विचित्र रचना नहीं हो पाएगा। टीका में चेतन अप्रेरितेषु लोष्टादिषु कार्यकारित्व अदर्शनात् इत्यर्थः चेतन से अप्रेरित होकर के लोष्टादि कोई कार्य बन जाएंगे ऐसे नहीं होता है। कोई शिल्पी है तो फिर वो मतलब चेतन अधिष्ठित हो गया तो भी कुछ कार्यकारी हो सकता है। किंच अनादि जड़ प्रकृति चेत अनादि जड़ प्रकृति चेतन चेतन अधिष्ठिता परिणामित्वाद मृदाधिपत सिद्धांति अभी तर्क अनुमान देता है। किंच अनादि जड़ प्रकृति चेतन अधिष्ठिता अनादि जड़ प्रकृति वो चेतन अधिष्ठिता चेतन अधिष्ठिता क्यों परिणामित्वाद मृदाधिपत सिद्धांति मत में अनादि जड़ है प्रकृति और चेतन से अधिष्ठित होता है। सिद्धांति मत में अनादि जड़ प्रकृति किसको लिया जाएगा? माया। और वो चेतन अधिष्ठित है, ईश्वर अधिष्ठित होने से परिणाम मतलब अधिष्ठिता क्यों? परिणामित्व। दृष्टांत देते हैं मृदादिवत, मृद परिणामी है और चेतन अधिष्ठित है, होना से अनादि जड़ प्रकृति जो है वो भी परिणामी होने से चेतन अधिष्ठित होगा। ये सिद्धांति का अनुमान हुआ। भाष्य में इसको कहते हैं मृद इति मृदादिषु अपि कुंभकाराद्यधिष्ठितेषु विशिष्टाकार रचना दृश्यते तद्वत प्रधानस्यापि चेतनांतर अधिष्ठितत्व प्रसंग। मृदादिषु अपि कुंभकारादि, कुंभकार चेतन है, चेतन से अधिष्ठित होकर के विशिष्ट आकार रचना ये दिखता है। तो जो अचेतन पदार्थ है चेतन से अधिष्ठित होने से ही कोई परिणाम को प्राप्त कर सकता है। तद्वत उसी प्रकार प्रधान भी ये अचेतन है, अचेतन होने से चेतन अधिष्ठित होना पड़ेगा चेतनांतर अधिष्ठितत्व प्रसंग, कोई चेतन वहां अधिष्ठाता बनना पड़ेगा। तो सांख्य कहेगा कि इष्टापति, हम भी कह देंगे पुरुष से अधिष्ठित, किंतु सांख्य मतलब उनका जो पुरुष है उसको पुष्कर पलाशवत निर्लेप कहता है, इसलिए वो कार्यक्षम नहीं हो पाएगा। तो वेदांति को कहेगा आपका ब्रह्म भी तो ऐसा है, कहते माया विशिष्ट ईश्वर, ईश्वर जगत रचना करता है, शुद्ध निष्क्रिय ब्रह्म नहीं। अच्छा टीका में ननु मृदादि दृष्टांते द्वयमपि, अभी यहाँ सांख्य के तर्क देता है, मृदादि दृष्टांते द्वयम अपि अस्ति, दो चीज है, क्या है? अचेतनत्वम चेतन अनधिष्ठितत्वम। मृद में अचेतनत्व है और चेतन अधिष्ठितत्व, चेतन अधिष्ठितत्व ये भी है, तभी घटा आकार से परिणाम होता है। तो है तत्र परिणामी हेतोर अचेतनत्वम एव व्यापकम, क्योंकि सिद्धांति ऊपर में अनुमान क्या दे दिया, अनादि जड़ प्रकृति ही चेतन अधिष्ठिता परिणामित्वात्। हेतु किसको दिया सिद्धांति? परिणामित्व। और साध्य दिया चेतन अधिष्ठिता, चेतन अधिष्ठितत्व। सांख्य कहता है कि आप जो मृद को दृष्टांत दिए, मृद में चेतन अधिष्ठितत्व है, साध्य है आपका, क्यों परिणामित्व है चेतन अधिष्ठितत्व है, किंतु मृद में अचेतनत्व है, अचेतनत्व है, मृद में अचेतनत्व भी है चेतन अधिष्ठितत्व भी है। तो आप अभी मृद में होने वाला चेतन अधिष्ठितत्व को साध्य बनाते हैं, मृद में अचेतनत्व भी है और आपका हेतु है परिणामित्व। आप कहते हैं कि यत्र परिणामित्व तत्र चेतन अधिष्ठितत्व ये कहते हैं, ये ठीक नहीं है, होना चाहिए यत्र परिणामित्व तत्र अचेतनत्व, ये होना चाहिए। संख्य कहता है तत्र परिणामित्व हेतु हो, हेतु दे दिया था परिणामित्व, उसका अचेतनत्व एव व्यापकम, साध्य आपको अचेतनत्व करना चाहिए। क्यों अचेतनत्व को लेंगे, चेतन अधिष्ठितत्व को क्यों नहीं लेंगे, दोनों ही मृद में है तो अचेतनत्व को क्यों लेंगे? सांख्य कहता है मृदादि स्वरूपत्वेन अंतरंगत्वात्, जो अचेतनत्व ये मृद का सार्वकालिक है, किंतु जो चेतन अधिष्ठितत्व ये क्या मृद का सार्वकालिक है? वो तो कुलाल जब रहेगा तभी अधिष्ठितत्व हुआ, इसलिए कहते हैं कि आप अचेतनत्व को व्यापक मानिए जो कि मृद का स्वरूपत्वेन अंतरंगत्व, न तो चेतन अधिष्ठितत्व व्यापकम। आप अभी चेतन अधिष्ठितत्व को साध्य व्यापक ले रहे हैं, वो नहीं है, क्यों नहीं है? तस्य मृदादि बाह्य कुलालादि सापेक्षत्वेन बहिरंगत्व, ये बहिरंग है तो चेतन अधिष्ठितत्व ये व्यापक नहीं है, आपका हेतु है परिणामित्व, परिणामित्व का व्यापक अचेतनत्व होगा क्योंकि वो स्वरूप है। अगर आप परिणामित्व का व्यापक चेतन अधिष्ठितत्व लेते हैं ये तो बहिर्सापेक्ष है, उलाल सापेक्ष है। तथा च परिणामित्व अपि मूल प्रकृतेर अचेतनत्व धर्मेण एव योग न चेतन अधिष्ठितत्वेन, ऐसे आशंका करता है सांख्य। तो जो अंतरंग है, जो स्वरूप है, वही व्यापक होगा, जो बहिरंग है वो व्यापक नहीं होगा, तो प्रधान प्रकृति जो है वो परिणामी है, तथा च परिणामित्वेपि मूल प्रकृतेर अचेतनत्व धर्मेण एव योग, अर्थात परिणामी अचेतन होगा। चेतन अधिष्ठित तो बाह्य बहिरंग जो धर्म वो व्यापक नहीं माना जाएगा। न चेतन अधिष्ठितत्वेन इति आशंक्य निषेधति, सिद्धांति इसका निषेध करता है। भाष्य में न च मृदाद्युपादान स्वरूप व्यपाश्रयेणैव धर्मेण मूल कारणम अवधारणीयम्, न बाह्य कुंभकारादि व्यपाश्रयेण इति किंचिन नियामकम् अस्ति। मृदादि उपादान स्वरूप अर्थात मृदादि उपादान स्वरूप हो गया अचेतनत्वम्, इसी का व्यपाश्रयेण इसी को आश्रय करके व्यपाश्रयेण व धर्मेण अर्थात अचेतनत्व जो कि मृदादि का स्वरूप है, तो यही स्वरूप धर्म को लेकर के मूल कारणम न च अवधारणीयम वाक्य का आरंभ में था न च, तो अवधारणम और न बाह्य कुंभकार आदि व्यपाश्रयेण, आप मृदादि का स्वरूप को आश्रय करके आप व्यापकत्व निश्चय करेंगे और बाह्य कुंभकार आदि को व्यपाश्रय आश्रय करके व्यापकत्व निश्चय नहीं करेंगे, इस प्रकार की किंचित नियामकम न च अस्ति, ये कोई नियामक नहीं है। अब अंतरंग जो है उसी को लेंगे, बहिरंग जो है उसको नहीं लेंगे, इस प्रकार की कोई नियामक नहीं है। अंतरंग बहिरंग निर्णय होता है अन्यत्र, किंतु यहाँ इस प्रकार की नहीं है, जो अंतरंग वही व्यापक होगा। क्योंकि सिद्धांत यहाँ तर्क यहाँ दिया नहीं, अगर आप अंतरंग बहिरंग लेंगे तो अचेतनत्व तो मृद का अंतरंग हुआ, वही परिणामित्व का प्रयोजक बनेगा। आप कहते हैं यत्र परिणामित्व तत्र अचेतनत्व, अर्थात जो अचेतन होगा वही परिणामी हो जाएगा, तो कुलाल के बिना भी अचेतन मृद घटाकर में परिणत तो हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए यत सत्वे यत सत्वम यद अभावे यद अभावम, उसी दोनों का बीच में ही कार्यकरण भाव लेना पड़ेगा, सिद्धांति का ये तर्क है। तो किंचित नियामकम नास्ति। आगे टीका में सिद्धांति एक तर्क यहाँ देता है, महानस दृष्टान्ते अंतरंगस्यापि महानस स्वरूपस्य धूम व्यापकत्वम नास्ति यत्र धूमस तत्र महानसत्वम, ऐसा व्यापक नहीं माना जाता है। कहेंगे महानस का जो स्वरूप है महानसत्वम, ये तो महानस का अंतरंग है, तो धूम का व्यापक उसको मान लीजिए, सिद्धांति कहता है। तद भिन्नस्य बहिरंगस्यापि बन्हेस तद अस्ति इति, तो वास्तविक व्यापकत्व तो बहिरंग बन्ही में है, इति इति का अर्थ अतः अंतरंगत्व व्यापकत्व प्रयोजकम न भवति, जो अंतरंग होगा वो व्यापक होगा ऐसा नहीं है, इति भाव। किंच यद अचेतनम तत्चेतन अधिष्ठितम एव परिणमते इति अंगीकारे बाधक अभाव, जो अचेतन है वो चेतन से अधिष्ठित होगा तभी परिणाम को प्राप्त करेगा, परिणाम होगा इति अंगीकारे, अगर ऐसा मानेंगे तो कोई बाधक नहीं है, क्योंकि ऐसा ही लोक में भी देखा जाता है। और सिद्धांत कहते हैं प्रत्युत श्रुति अनुग्रहात च तथा अंगीकार्यम, श्रुति भी ये बात को कहता है, अर्थात चेतन अधिष्ठित होकर के ही अचेतन परिणाम को प्राप्त करता है, और लोक में भी तथैव दृश्यते, लोक में भी उसी प्रकार दिखता है। न च एवं सती, भाष्य में न च एवं सती किंचित विरुध्यते, अर्थात अचेतनम चेतन अधिष्ठित हो करके परिणाम को प्राप्त करता है, इसको स्वीकार करने से कुछ विरोध नहीं होता है। प्रत्युत प्रत्युत अर्थात वस्तुतः वस्तुतः श्रुतिर अनुगृह्यते चेतन कारण समर्पणात्, श्रुति तो चेतन को ही कारण कहता है अचेतन नहीं है। कतो रचना अनुपपत्तेश्च हेतु निर्वचनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति, रचना अनुपपत्तेश्च हेतु हो पंचमी हेतु से, रचना अनुपपत्ति प्रधान को जगत कारण नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जड़ प्रधान जगत विचित्र रचना नहीं कर सकता है। हेतु हो अर्थापत्ति है ये, रचना अनुपपत्ति ये अर्थापत्ति से, न अचेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति, अचेतनम प्रधानम जगत कारणम अनुमातव्यम न भवति, अनुमान नहीं किया जा सकता है। और सूत्र में कहा था कि रचना अनुपपत्ते चकार से सांख्य लोग कहते हैं कि जगत सारे पदार्थ सुख दुख मोहात्मक, सुख दुख मोह अन्यत्र दिखते हैं, इसलिए कारण भी कोई सुख दुख मोहात्मक होना चाहिए। इसका निराकरण सिद्धांत कर रहा है टीका में, सुख दुख मोहान्वयाद इति हेतु असिद्धि द्योतनार्थम सूत्रे चकार इत्याह। सुख दुख मोह अन्वित होने से कारण अव्यक्त प्रधान जगत का कारण मानना पड़ेगा, ये हेतु जो कहता है वो हेतु का असिद्धि दिखाने के लिए सूत्र में रचना अनुपपत्ते च ऐसे चकार कहा। भाष्य में अन्वयाद्य अनुपपत्तेश्च इति च शब्देन हेतुर असिद्धिम समुचिनोति। अन्वयादि सुख दुख मोहादि नाम अन्वय अनुपपत्ति ये नहीं होता है, इसको च शब्देन सूत्रस्थ च शब्देन हेतुर असिद्धि। वो लोग हेतु देते हैं कि सुख दुख मोहात्मकत्वात् जगतः, ये जो हेतु देते हैं ये असिद्धि, ये हेतु सिद्ध मतलब ठीक नहीं है। समुचिनोति टीका में अन्वयादि अनुपपत्तेश्च चकार से न अनुमानम युक्तम, अर्थात अनुमान अनुमान से जो प्रधान होता है वो जगत कारण नहीं होता है। बोलो अनुमान करते हैं ये सब सुख दुख मोहात्मक है, इसलिए इसका कारण भी प्रधान सुख दुख मोहात्मक होगा न युक्तम। आगे आदि शब्द परिमाणादि ग्रहार्थ, भाष्य में जो कहा अन्वयादि अनुपपत्ति अनुप आदि कहने से जो श्लोक में कहा था भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेश्च, उसमें जो परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्ते ये सब जो कहा था, तो परिमाणादि ग्रहार्थ भेदानाम परिमाणात वो सब भी अर्थात ये सब हेतु से वो अव्यक्तम, तो इसलिए अस्थि कारणम अव्यक्तम जो सिद्ध करते हैं वो नहीं होगा। सिद्धांति इसका व्याख्यान करता है शब्दादीनाम निमित्तत्व प्रतीतेश्च, भाष्य में पहले नहीं बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते। बाह्य हो गया पृथ्वी कहा था, आध्यात्मिक हो गया शरीर आदि, ये सब जो भेदानां कार्याणां ये सब सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय नहीं उपपद्यते, ये सब सुख दुख मोह रूप है ऐसा नहीं है। क्यों? सुखादीनाम च अंतरत्व प्रतीते है, सुखादि तो अंदर में प्रतीत हो रहे हैं, और शब्दादीनाम च अतद्रूपत्व प्रतीत है, बाहर में जो शब्द रस रूप ये सब अतद्रूप अतद्रूप अर्थात तो सुख दुख मोहात्मक ऐसे तो प्रतीत नहीं हो रहे। कैसे प्रतीत होते हैं? निमित्तत्व प्रतीत, सुख दुख मोह का ये निमित्त है जो बाहर में शब्द रस अथवा पृथ्वी जल इत्यादि है वो सब सुख दुख का निमित्त है ऐसे, और निमित्त और नैमित्तिक ये दोनों में अभेद नहीं होता है। उपादान और कार्य में आप अभेद तादात्म्य कह सकते हैं किंतु तो निमित्त से नहीं कह सकते हैं। सुख हो गया नैमित्तिक, शब्दादि हो गया निमित्त, ये दोनों में अभेद नहीं होगा। टीका में शब्दादि नाम बाह्यत्व अनुभवात आंतर सुखाद्यात्मकत्व असिद्धम, सुख शब्दादि बाह्य है अनुभवात, इसलिए आंतर और सुखादि आंतर है, शब्दादि नाम बाह्यत्व अनुभवात आंतर सुखाद्यात्मकत्व असिद्धम, क्योंकि सांख्य कहता है कि शब्दादय सुखाद्यात्मका, तो सिद्धांत कहता है कि शब्दादय बाह्य सुखादय आभ्यंतरा, तो इसलिए बाहर में होने वाला शब्दादि अंतर में होने वाला सुखादि रूप कैसे हो जाएंगे? असिद्धम तन निमित्तत्वाच, तन निमित्त सुखादि नाम निमित्तत्वाच, ये जो शब्दादि है वो सुखादि का निमित्त है। नहीं निमित्त नैमित्तिक और अभेदेन योगो अस्ति, निमित्त नैमित्तिक में तादात्म्य नहीं हो पाएगा। जैसे कहते हैं दंड घट और अदर्शनात्, दंड घट में तादात्म्य हो जाएगा? नहीं होगा। किंच यदि घटे, अगर मानेंगे घटे मृदवत सुखादिकम शब्दादि अन्वितम स्यात्, घटे मृदवत घट में मृद अन्वित है, अगर ऐसे सुखादिकम यदि शब्दादि भी ही अन्वितम स्यात्, सुखादि अगर शब्दादि अन्वित होंगे तो शब्दादि भी ही अन्वितम, हाँ शब्दादि अन्यतम तृतीया शब्दादि भी अन्यतम सुख शब्द के साथ अगर अन्वित होगा जैसे मृद घट में अन्वित है उपलब्ध होता है अगर सुखादिकम शब्दादि भी ही अन्वितम तृतीया है अगर होगा तो स्यात अगर होगा तरी सर्वेर अविशेषेण सुखादिकम उपलब्ध्येत घटे मृदवत घट में जैसे मृद सभी के द्वारा उपलब्ध होता है तो अगर सुखादि मतलब शब्दादि भी अगर सुखादि से अन्वित होंगे सभी के द्वारा शब्दादि में सुखादि का अन्वय दर्शन होना चाहिए सभी को शब्दादि में सुख दुख अनुभव होना चाहिए न तथा उपलब्धि अस्ति इस प्रकार तो उपलब्धि नहीं होती है तो उपलब्धि नहीं होती है कहेंगे उपलब्धि नहीं होती है कारण है कि वो योग्य नहीं है कहते हैं सुखादि उपलब्धि योग्य है नहीं है, है? तो योग्य होने पर भी अगर उपलब्धि नहीं होता है तब तो अभाव मानना पड़ेगा अगर योग्य नहीं है और उपलब्ध नहीं हो रहा है तब अभाव हम नहीं कह सकते हैं जैसे यदि पिशाच स्यात तरी उपलब्ध है तो इस प्रकार नहीं कह पाएंगे किंतु यदि घट स्यात तरी उपलब्ध है तो योग्य अनुपलब्धि अभाव के लिए कारण है सिद्धांत कहता है कि न तथा उपलब्धि अस्ति योग्य अनुपलब्धिया हेतु अभाव निश्चय अनुपलब्धि योग्य है इसलिए हेतु का अभाव हेतु का क्या दिया था भाष्य में जो दिया था नहीं बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय तो ये जो बाह्य पदार्थ है वो सुख दुख मोहात्मक है मोहात्मकत्वात् इसलिए उनका कारण प्रधान है इसको हेतु बना था तो सिद्धांत कहता है कि ये जो पदार्थ है वो सब सुख दुख मोहात्म अन्वित नहीं है इसलिए हेतु अभाव हो गया निश्चय से आह भाष्य में शब्दादि अविशेष अपिच शब्द तो वही एक है बाहर में बहुत लोग सुन रहे हैं अविशेष अपिच भावना विशेषात सुखादि विशेष उपलब्ध है इसलिए आप ये नहीं कह पाएंगे कि शब्दादि सुखादि विशेष अन्वित है अंदर में भावना जैसे है इसी प्रकार की अंतर में ही सुखादि का अनुभव कर रहा है बाहर में वो नहीं है शब्दादि तो अविशेष ही वो तो सामान्य है सभी के लिए समान है वो बाहर में। अच्छा तो यहाँ सांख्य लोग क्या कहते हैं शब्द में सुख दुख मोह तीनों है वहां वाचस्पति दिए है ना वो स्त्री का दृष्टांत तो वो स्त्री उसका जो पति है उसके लिए तो सुख का कारण और जो सपत्नी है दुख का कारण और जो कामी है उसके लिए मोह का कारण हो गया उसमें तीनों है सिद्धांत कहते हैं उसमें तीनों नहीं है उसमें अगर तीनों होगा तो फिर जो विरक्त है उसको भी ये तीनों में से कोई एक दिखना चाहिए उसको तो बिल्कुल उपेक्षा है इसलिए उसमें तीनों नहीं है अंदर में जैसे भावना है उसी के मुताबिक वो खाली निमित्त बनता है उसमें सुख दुख इत्यादि नहीं अर्थात वो निमित्त बनने से उसके अंदर में जो भावना है वो भावना से उद्रेक हो जाता है उसके अंदर में सुख दुख इत्यादि बाहर में वो नहीं है तो शब्दादि अविशेषे अपि भावना विशेषात सुखादि उपलब्ध है टीका में विषयस्य एकत्वे अपि पुरुष वासना वैचित्र्यात् कस्यचित् सुखबुद्धिः कस्यचित् दुःखबुद्धिः कस्यचित् मोहबुद्धिर् दृश्यते विषयस्य एकत्वे अपि बाहर में जो विषय है वो तो एक रूप है पुरुषों का वासना वैचित्र्य होने से पुरुषों का वासना ही तत्तद् वृत्ति का उद्बोधक सुख दुख मोह इसका उद्बोधक पुरुष का वासना हो जाएगा तो पुरुष वासना वैचित्र्यात् कस्यचित् सुख बुद्धि होती है कस्यचित् दुख बुद्धि और कस्यचित् मोह बुद्धि दृश्यते अतो विषयाः सुखाद्यात्मका न भवन्ति विषय सुखाद्यात्मका नहीं है वासना से उसी प्रकार की अंदर में होता है एवं समन्वयाद् इति हेतुं दूषयित्वा पहले परिमाणात भावानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेश्च इस प्रकार का था तो समन्वयादि समन्वय अर्थात कारण गुण सुखादि ये सब कार्य में समन्वय है इसलिए कारणम अव्यक्तम सिद्धम कहता था ये हेतु को दूषयित्व दूषण करके अभी परिमाणादि हेतुन दूषयति प्रथम हेतु दिया था परिमाण उसको परिमाण परिच्छेद कार्य जितने है सब परिच्छिन्न है, इसलिए कोई ना कोई एक कारण होना पड़ेगा जो अपरिच्छिन्न होगा, ऐसा कहते हैं दूसरे तथा इति भाष्य में। तथा परिमितानां भेदानां मूलांकुरादीनां संसर्ग पूर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्ग पूर्वकत्वं अनुमिमानस्य सांख्यस्य सत्व रज तमसामपि संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग परिमितत्व अभिशेषात् सिद्धांत यहाँ करता है। तथा परिमितानां भेदानां भेदानां कार्याणां मूल अंकुरादीनां मूल से जो अंकुर होता है मूलांकुरादीनां मूल से अंकुर ना अर्थात तो भेदानां अर्थात तो मूल अंकुरादीनां मूल भी एक कार्य है क्योंकि बीज में मूल नहीं रहता ना, मूल और ऊपर को जो निकलता है उसको हम अंकुर कहते हैं, नीचे जाता है जो मूल कहते हैं, तो ये कार्य हो गया, दोनों ही कार्य माना जाएंगे मूल अंकुरादीनां। संसर्ग पूर्वकत्वं दृष्ट्वा तो ये संसर्ग पूर्वक मूल अंकुरादीनां संसर्ग पूर्वकत्वं दृष्ट्वा अच्छा मूल से बीज को लिया हाँ तब ठीक है, मूल से बीज लेंगे तो ठीक है। तो मूल अंकुरादीनाम अर्थात बीज अंकुरादीनाम संसर्ग पूर्वकत्व बीज से अंकुर होता है, संसर्ग पूर्वकत्व दृष्टवा सांख्य देखता है कि बीज से अंकुर हुआ, ये दोनों में संसर्ग हुआ अर्थात ये कार्य कारण में ये संसर्ग हुआ। बाह्य आध्यात्मिकानाम भेदानाम कार्याण बाह्य जो भोग्य पदार्थ है आध्यात्मिक जो शरीर आदि है भोगाश्रय ये सब भेदानाम परिमितत्वात् ये भी परिमित है, ऊपर में था परिमितानाम संसर्ग पूर्वकत्वम ये देखा, देखने से अभी परिमित हो गए जो बाह्य आध्यात्मिक सब कार्य ये भी संसर्ग पूर्वकत्वम होगा तो ये अनुमिमानस्य सांख्यस्य अर्थात ये कहता है कि ये जो क्षिति अब तेज मरुद व्यम ये सब जो सृष्टि होते हैं ये सब संसर्ग पूर्वक कहाँ संसर्ग होंगे कहेंगे उसका मूल में, जैसे अंकुर मूल में बीज में संसर्ग हुआ ऐसे यहाँ भी संसर्ग होगा, होने से क्या हो जाएगा कहते हैं वही किसके साथ संसर्ग होगा जो मूल है, मूल कौन है प्रधान, इस प्रकार की वो अनुमिमानस्य प्रधान का अनुमान करता है। सिद्धांत कहता है सत्व रज तमसाम अपि संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग, वो सत्व रज तम इसका सृष्टि नहीं मानता है क्योंकि ये तो प्रधान नित्य है कहता है, सत्व रज तम उसका स्वरूप है, अभी अगर परिमित परिच्छिन्न होने से आप कारण संसर्ग मानेंगे सत्व रज तम ये भी परिच्छिन्न है, सत्व रज से भिन्न है रज तम से भिन्न है तो इनको भी सब फिर कारण संबंध मानना पड़ेगा अर्थात ये जो सत्व रज तम हो गए जो प्रधान का स्वरूप कहते हैं इसका भी और एक कारण मानना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों परिच्छिन्न है परस्पर से परिच्छिन्न हो गए तो होने से इनका भी संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग क्यों परिमित तो अविशेषत ये भी परिमित है। टीका में बुद्धियादीनां परिमितत्वेन संसर्ग पूर्वकत्व सिद्धो सांख्य कहता है बुद्धियादि परिमित है इसलिए ये संसर्ग पूर्वकत्व ये सिद्ध हुआ, जो परिमित है वो संसर्ग पूर्वकत्व, संसर्ग पूर्वकत्व अर्थात सावयव होगा, कारण में संसर्ग होगा तो अर्थात सावयव होगा, जो निरवयव होगा उसका कोई कारण नहीं होगा तो संसर्ग पूर्वकत्व अर्थात सावयवत्व सिद्धो। संसृष्टानि अनेकानि सत्व रजतमांसि सिद्ध्यन्ति तो ये जो सत्व रजतम ये भी संसृष्ट है परस्पर में संश्लिष्ट है होने से कि अभी सांख्य कहता है कि जो कारण होगा वो संश्लिष्ट होगा, सत्व रजतम ये भी हमारा परस्पर में संश्लिष्ट है, एकस्मिन संसर्ग अभावात आप लोग ब्रह्म को कारण कहते हैं तो उसमें संसर्ग कैसे होगा और हम कहते हैं कि जो भी कारण होगा वो कार्य के साथ संश्लिष्ट होगा, अभी आप ब्रह्म को कारण नहीं कह पाएंगे क्योंकि उसका तो संसर्ग होगा नहीं और हमारा संसर्ग कैसा कह देंगे जो कारण सत्व रजतम तीन है वो तीनों में परस्पर संसर्ग होते हैं अर्थात तो हमारा जो कारण है वो सावयव है आपका ब्रह्म निरवय है, निरवय कारण नहीं बन पाएगा, ये सांख्य कहते हैं। एकस्मिन संसर्ग असंभवात न ब्रह्म सिद्धि इति सांख्यस्य भाव सिद्धांत भी। अच्छा यहाँ तक कल अष्टमी है। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वासुदेवं।